ekokota bisolola na kosenga ete toyemba eloko yo babengi ngolwe tokoyemba biso na banjelu banani bayebi solo eloko yo babengi ngolwe oyo nde ngolwe ontikanga ingai nde nayemba ngai oyo nayebi ngolwe bango bobele sima ya kozwa molimo mosantwe kozonga moke na nsima kotala bomoi na bango tika bango bayeba ngolwe oyo nde ngolwe solola banjelu bakoka mwaye ndenge yo biso tokoyemba ngolwe mwasi na libala latie na lipambu mpe kotambola o mpo ete bomoi na ye ezalise ngolwe oyo nde ngolwe na biso yawe alokoti bango atako penepene na fulu te o alokoti bango mpenza katikati na potopoto e tika bango babina ngolwe oyo nde ngolwe otikanga ingai nde nayemba ngai oyo ngai nayebi ngolwe Jesus Messias.